Puczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. W Paryżu zgasł olimpijski znicz, dobiega końca ceremonia zamknięcia igrzysk. Polscy żołnierze nie ucierpieli w ataku rakietowym na konwój ONZ w Libanie, informuje dowództwo operacyjne. Ukraina ma prawo przeprowadzić odwetowe ataki i niszczyć rosyjską infrastrukturę wojskową, mówi prezydent Zełenski. Dobiega końca ceremonia zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Przez nieco ponad 2 tygodnie na olimpijskich arenach rywalizowało ponad 10,5 tysiąca sportowców reprezentujących 206 państw. Uroczystość kończącą wielkie święto sportu na Stade de France ogląda 70 tysięcy widzów. Wśród nich nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. A teraz wszystkich do tańca porwał zespół Phoenix. Wcześniej przez dobre pół godziny trwał spektakl, symboliczne zgaszenie tego znicza, który był trochę, mam wrażenie, nieobecny na tych igrzyskach. No ale sportowcy się świetnie bawią, przed chwilą wpadli na scenę do tego zespołu, przejęli scenę, tańczyli, były komunikaty, aby po prostu opuścili, bo to trochę przeszkadza w przekazie telewizyjnym. Wszyscy się doskonale bawimy. Darku, polscy sportowcy zdobyli w Paryżu 10 medali, śledziłeś ich olimpijskie zmagania. Jak oceniasz występ polskiej reprezentacji? Oczywiście ktoś, kto wrzuci liczbę medali ich kruszce do Excela, może być bardzo sceptyczny, piszą o tragedii i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem daleki od takich ocen. Oczywiście marzyłbym o tym, żeby było więcej, żebyśmy mieli powody do radości w wielu, wielu innych jeszcze dyscyplinach, żeby było więcej niespodzianek. No ale pamiętajmy, to są igrzyska olimpijskie. Tutaj od medalu, od być albo nie być w tym Olimpie, to jest naprawdę czasem tyle co nic, a czasem bardzo dużo. Chwała wszystkim sportowcom i tyle mam do powiedzenia w kwestii liczby medali. Dziękujemy ze Stade de France, Dariusz Urbanowicz. Polacy wywalczyli 10 medali, 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. Mistrzynią olimpijską została Aleksandra Mirosław we wspinaczce na czas. Żaden z polskich żołnierzy nie odniósł obrażeń w ataku rakietowym w południowym Libanie, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W nalocie uszkodzony został pojazd należący do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Okolice patrolowało nim 8 żołnierzy, 6 Irlandczyków i 2 Polaków. Dowództwo podkreśla, że polscy żołnierze bezpiecznie wrócili do bazy. Według irlandzkiego nadawcy publicznego RTE atak rakietowy miał miejsce wczoraj wieczorem, a konwój ONZ o włos uniknął uderzenia. Ukraina ma prawo przeprowadzać odwetowe ataki dalekiego zasięgu na wyrzutnie rakiet w Rosji, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreśla, że to sprawiedliwe, aby Ukraińcy mogli odpowiedzieć na rosyjski terror, tak żeby go powstrzymać. Chodzi o ataki dalekiego zasięgu na wyrzutnie rakietowe w Rosji i niszczenie rosyjskiej logistyki wojskowej. Terror zawsze musi zostać pokonany. To podstawowa zasada ochrony życia. I o tym będziemy nadal rozmawiać z naszymi partnerami. Tak jak obrona powietrzna chroni życie, zniesienie ograniczeń w zakresie ataków dalekiego zasięgu uratuje tysiące ludzkich istnień. Ukraińcy we wtorek weszli do obwodu Kurskiego. Od tego czasu trwają tam intensywne walki. Wczoraj prezydent Zełenski po raz pierwszy potwierdził, że wojska rosyjskie prowadzą ofensywę w rejonie Kurska w Rosji. Na niebie można zobaczyć więcej niż zwykle spadających gwiazd. To meteory, których będzie sporo w najbliższych dniach, tak jak co roku od tysiącleci, mówi astronom Jerzy Rafalski. Bo Ziemia, krążąc wokół Słońca, co roku właśnie w okolicach 12, nawet już teraz, 11, 12, 13 sierpnia, wkracza właśnie w tę strugę ziarenek. Dlatego właśnie tych meteorów jest trochę więcej. I dlatego wszystkich zachęcamy do obserwacji, bo to niebo ożyje. Przy idealnych warunkach można będzie dostrzec kilkadziesiąt do nawet 100 meteorów w ciągu godziny. Możemy już dosyć dobrze przewidzieć intensywność właśnie tych meteorów, właśnie na podstawie poprzednich obserwacji. Warto więc i w tym roku obserwować i liczyć meteory. Ile sami naliczymy meteorów w ciągu godziny? Przekonajmy się, czy astronomowie mają rację. Rój Perseidów można obserwować każdego roku od połowy lipca do końca sierpnia. W tym roku noc Perseidów przypada z 12 na 13 sierpnia. To był serwis Trójki.

Piosenka nosi tytuł Dark and Velvet Nights. Słowa Polly Samson, muzyka i wykonanie jej mąż David Gilmour. No i tak to się powoli, ale bardzo zgrabnie rozwija. Studyjny album Pink Floydowego gitarzysty Luck and Strange poznamy za niespełna 4 tygodnie. Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Mariusz Owczarek, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. 10 minut po 23 zapraszamy na kolejne wakacyjne wydanie audycji muzycznej Dym na wodzie. To skoro jesteśmy przy płytach, których jeszcze nie ma, 25 października Brian Ferry wyda swój retrospektywny boks płytowy. Brian Ferry to przypadek szczególny, bo ten brytyjski artysta swoją karierę lidera zespołu i artysty nagrywającego solowo rozpoczął niemal równocześnie te pół wieku temu. No i tym zapowiadanym na październik boksem podsumuje swoją muzyczną karierę, no a jest co wspominać. W najbogatszej pięciopłytowej wersji Deluxe Edition to będzie 80 nagrań z lat 1973-2023. Pierwszy raz udało się połączyć w jednym takim wydawnictwie nagrania Briana Ferry dla różnych wytwórni płytowych. Thank you. Slave to Love w singlowej wersji to jedno z tych 80 nagrań, które będą pomieszczone na boksie podsumowującym karierę Briana Ferry. Pół wieku, 73-2023. Wisienką na torcie będzie nowa piosenka Star na końcu boksu, ale jeszcze jej nie słyszeliśmy. No plus obszerna książeczka z informacjami. Kolejna niespodzianka z Wielkiej Brytanii to solowa płyta Rolling Stonesa, Billa Wymana. You never get a medal, you can drive my car. Don't drive far. Bill Wyman i tytułowy utwór z płyty Drive My Car to 9 solowy album w karierze tego Rolling Stonesa. Nie mówię byłego, no bo przecież zagrał na ostatniej płycie swojego sławnego zespołu i był jego współzałożycielem. No a teraz 12 nagrań na solowej płycie w stylu wczesnego Boba Dylana i J.J. Cale'a. No taki wyluzowany, szeptany wręcz wokal. Znajomo, prawda? To nie jest jakiś odnaleziony na starych półkach archiwum materiał J.J. Cale'a. To jeszcze jedna solowa płyta. Płyta z coverami generalnie Billa Wymana, brytyjskiego artysty wielce zasłużonego, który, uwaga, uwaga, skończy w październiku 88 lat. No wiadomo, że Rolling Stonesi są niesamowicie żywotni. Bill Wyman daje tego najlepszy przykład. Program trzeci, Dym na wodzie, 26 minut po 23. Oto znana płyta, która trafiła do sieci. Let me take your hand, I'm shaking like milk. Turning blue all over the say a stupid game. But I don't care if you don't, and I don't feel if you don't. Until six, laughing at the Christmas lights you remember from December. All of this, then back again. Another girl, another name. Stay alive, but stay the same. It's just the same, a stupid game. But I don't care if you don't. Wątpię, że państwo już znają te nagrania, no bo one mają swoją historię i to całkiem długą. Otóż jesienią 2001 roku Robert Smith zdecydował się na wydanie zestawu największych przebojów The Cure, a specjalnym dodatkiem, no i państwo to na pewno pamiętają, była płyta z akustycznymi wersjami tych utworów, tych przebojów. Wszystkie zostały specjalnie nagrane z tym największym przebojem włącznie. Is having me for dinner tonight. And shaking his head, creeps closer now, closer to the foot of the bed. And softer than a shadow, and quicker than flies, his arms all around me, and his tongue in my eyes. Be still, be calm, be quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, or I will only love you more. It's much too late to get away, I'll turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a thousand million shivering furry holes. And I know that in the morning I will wake up in the shivering cold. The Spider-Man is always hungry. He's always hungry. Come to my parlor, said the spider to the fly. Why, I have a little. Zła kołysanka o człowieku pająku, który zje mnie na obiad. Przebój, super przebój. Rok 1989, album Disintegration, no i singiel oczywiście niezwykle popularny. No i taka jest historia tych nagrań, nagranych, stworzonych w wersji akustycznej, dodanych jako bonus do płyty Greatest Hits, a teraz trafiły one do sieci. Czemu ja Państwu mówię o tym? Bo to niewielkie wydarzenie z tym trafieniem do sieci. No próbuję wywołać pewne wydarzenia. Oto dwa minione lata zespół The Cure spędził na trasach koncertowych. W czerwcu ubiegłego roku dał na przykład 3 kolejne występy w słynnej i prestiżowej nowojorskiej sali Madison Square Garden, a zakończył tę koncertową aktywność w grudniu w Bogocie, czyli w Kolumbii. W tym roku The Cure nie występuje, co pozwala snuć przypuszczenia, że Robert Smith z kolegami finalizuje nagranie od dawna zapowiadanej płyty studyjnej. I po tych właśnie śmiałych spekulacjach mam dla Państwa zagadkę trudną, bardzo trudną. W jakim języku została zaśpiewana ta piosenka? Ooh. Mówiłem, że to trudna zagadka, bo to piosenka śpiewana w języku gaelickim, czyli dawnym, bardzo dawnym szkockim. Jedyna pieśń w tym języku, która trafiła na brytyjską listę przebojów. Wykonawca to sławny szkocki zespół Runrig, który wznowił swoją klasyczną płytę The Cutter and the Clan z 1987 roku. Jako bonus do tego nowego wydania dodano nagrania koncertowe z tej samej epoki. To Ranrik i doskonale przygotowana szkocka publiczność, bo to nagrane gdzieś w Szkocji w 1988 roku. No to skoro jesteśmy przy koncertach z dobrze przygotowaną publicznością, Fish zapowiada powrót do oficjalnych występów estradowych. Tak brzmiał ten Fish z Marillionu i jego dobrze przygotowana publiczność 30 lat temu na koncercie w Holandii. It's for the company. This is the company. Where figures tick chucks and children steal credit cards from the pockets of rocks that lie in the road, looking to in my future. And that was just yesterday, unsure of my past. That's a knot in my guts. And rifle my soul. You tell me I'm free, then you want me to compromise, to sell out my dreams. You say you'll make it worthwhile. Oh, oh, oh, oh, oh. Keep on the hill up, we all have we done. Come on. Sit back and smile, convinced that you're right, that you're still in command of your senses. I love it. Your superior attitude, your innocence, your fortunes will make me throw up. The sooner you realize I'm perfectly happy, if I'm left to decide, the card behind that you say. Thank you. Well sung. Well sung. To Fish i jego publiczność z Holandii. Koncert nagrany w Utrechcie w 1994 roku. Czy europejska publiczność pamięta jeszcze jego piosenki, jego teksty? Przekonamy się jesienią. Więcej informacji i muzyki Fisha po północy. Program trzeci, Dym na wodzie, za 10 minut północ. Sięgnę raz jeszcze po nowe wydanie, wydanie z bonusami klasycznej płyty zespołu The Police, Synchronicity. To piąty i ostatni album studyjny The Police, wydany w 1983 roku. Po jego wydaniu policjanci odbyli światową trasę, która zakończyła się w marcu 1984 roku, no i zakończyła też działalność tego wspaniałego zespołu. Sting rozpoczął potem wielką, jak się okazało, karierę solową, ale niektóre swoje piosenki ćwiczył już na trasie z grupą The Police. Oh yeah! Oh yeah! One world is enough for all of us. One world is enough for all of us. One world is enough for all of us. One world is enough for all of us. Come on. One world is enough. Remember this before you vote. We can all sink or we all float. 'cause we're all in the same big boat. One world is enough for all of us. One world is enough for all of us. One world is enough for all of us. One world is enough for all of us. Miles away, but it gets a little closer every day. It may seem a million miles away, but it gets a little closer every day. It may seem a million miles away, but it gets a little closer every day. It may seem a million miles away, it gets a little closer every day. I said one word. Zespół The Police z chórkiem? No tak było. Tak było na amerykańskiej trasie koncertowej w 1983 roku. To nagranie One World Not Free pochodzi z Atlanty, listopad 83 roku. A słyszeli Państwo ten bas fantastyczny? No Sting był już wtedy wielkim basistą, wielkim muzykiem i szykował się do kariery solowej, która jak się okazało wyszła ponad spodziewanie. Mamy od kilku tygodni to nowe wydanie albumu Synchronicity. Wszystkie piosenki zremasterowane, a jako bonus są nagrania koncertowe. Myślę, że będzie jeszcze okazja i ochota, aby do nich wrócić. Pierwszą godzinę Dymu na wodzie zakończy Justyna Hachuła piosenką Raj. To piosenka o miłosnym zapatrzeniu, muzyka zespołowa, słowa wokalistki. Dym na wodzie powróci po północy. Już czas. Zabieram nas. Do miejsc, gdzie można by wyje i wiem, że nie.